300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Watykan przygotowuje się do pogrzebu papieża. Dziś zostaną ustalone miejsca delegacji państw. W Kuźnikach na Ukrainie rozpoczną się dziś ekshumacje Polaków zabitych przez UPA w 1945 roku. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą przeszukania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Koszykówki i w nieruchomościach związanych z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński mówi, że sprawa dotyczy wystawiania nierzetelnych faktur VAT poświadczających nieprawdę co do okoliczności, które faktycznie nie miały miejsca. Dzisiejsze przeszukania obejmują łącznie 16 lokalizacji, m.in. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku oraz na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, pomorskiego i lubelskiego, a więc chyba zabezpieczają niezbędne do śledztwa dokumenty, ale też nośniki elektroniczne danych, m.in. w Polskim Komitecie Olimpijskim, Polskim Związku Koszykówki i Polskiej Lidze Koszykówki. Śledztwo zostało wszczęte z zawiadomienia Krajowej Administracji Skarbowej. Niektóre czynności w tej sprawie prokuratura powierzyła delegaturze CBA w Warszawie. W Rzymie trwają przygotowania do sobotniego pogrzebu papieża Franciszka. Prawdopodobnie dziś Watykan ogłosi porządek, w jakim oficjalne delegacje państwowe będą siedzieć na uroczystości. Na sobotę zapowiedziano przyjazd około 170 delegacji zagranicznych. Dziś kardynałowie zdecydują, jaki będzie porządek, w którym głowy państw i inni oficjele zostaną usadzeni na placu Świętego Piotra w czasie mszy pogrzebowej. Według źródeł watykańskich najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest rozwiązanie takie samo jak w przypadku pogrzebu Jana Pawła II. Delegacje państwowe zostaną rozdzielone według alfabetu francuskiego i francuskich nazw krajów. Oznacza to na przykład, że amerykański prezydent Donald Trump będzie siedział bardzo blisko prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Premier Włoch Giorgia Meloni zostanie umieszczona nieco dalej. Prezydent Andrzej Duda usiądzie w drugiej połowie. Niemal na samym końcu znajdzie się miejsce dla przywódcy Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Prace organizacyjne widać też na ulicach Rzymu. Trasa przejazdu trumny z papieżem z Watykanu do Bazyliki Matki Bożej Większej liczyć będzie około 6 km. Z powodu dużego zainteresowania uroczystościami również tam zainstalowane zostaną telebimy. Piotr Piętka, Polskie Radio Rzym. W Późnikach na Ukrainie rozpoczną się dziś ekshumacje Polaków pomordowanych przez UPA w 1945 roku. To pierwsze takie prace od prawie 10 lat. Szef Rządowej Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, poseł Paweł Kowal, mówił w Bez Uników rozmowie Politycznej Trójki, że z szacunku do ofiar i ich rodzin rząd nie informuje o szczegółowo kolejnych ekshumacjach. Po pierwsze, lokalizacje są znane. Wystarczy zapytać w IPN-ie. Działamy na podstawie głównie IPN-owskich wniosków i współpracujemy też z pracownikami IPN-u. Jest wojna, jest też pewna delikatność sprawy. Miejsca są znane, czy Późniki, wiadomo, że rozmowy też dotyczą Huty Pieniackiej. Wiadomo, że są składane kolejne wnioski, one będą, Ugły. Nie mówię przecież żadnych tajemnic. Po prostu staram się tym nie epatować. Mówię szczerze, jak jest, żeby to było właśnie tak, jak potrzeba. Z szacunkiem, spokojnie, delikatnie. Ekshumacje w Późnikach przeprowadzą lokalni archeolodzy pod kierownictwem organizacji składającej wniosek, czyli Wolność i Demokracja, z udziałem ekspertów Instytutu Pamięci Narodowej. 10 osób zginęło, ponad 60 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Rosjanie w nocy uderzyli w ukraińską stolicę rakietami i dronami. Liczba ofiar może się zwiększać, bowiem wciąż trwają akcje ratunkowe. Rakiety i drony bądź ich odłamki spadły w kilku dzielnicach ukraińskiej stolicy. Wśród rannych jest co najmniej 6 dzieci. Władze opublikowały zdjęcia zniszczonych budynków mieszkalnych i ratowanych spod gruzów cywilów. Wśród rakiet użytych przez Rosjan do nocnego ataku były m.in. balistyczne Iskandery. Eksplozje słychać było także w innych ukraińskich miastach. Paweł Buszko, Polskie Radio. Chińska firma DeepSeek, rozwijająca sztuczną inteligencję, przekazywała dane użytkowników bez ich zgody, ostrzega południowo-koreański Urząd do Spraw Ochrony Danych Osobowych. Jak ustalił południowo-koreański urząd, DeepSeek przekazywał dane osobowe do kilku firm w Chinach i w Stanach Zjednoczonych. Firma miała również przesyłać treści wpisywane przez użytkowników. DeepSeek to model sztucznej inteligencji, która odpowiada na pytania. Powstał w Chinach i cenzuruje wyniki stawiające chińskie władze w złym świetle. W kwietniu amerykański kongres stwierdził, że aplikacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, na południu burze z gradem i porywistym wiatrem. Miejscami opady będą intensywne, od 12 stopni nad Zatoką Gdańską do 18 na zachodzie, 22 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Miło, że są Państwo z nami i mam nadzieję, że Państwo zostaną, przynajmniej do południa, chociaż później również będzie bardzo, bardzo dobrze. Elżbieta Malinowska, Ania Lalka, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Electric Feel i MGMT to na rozjaśnienie dnia i rozgonienie chmur burzowych, które podobno już gdzieś tam nad Polską krążą. Dzień dobry raz jeszcze. Przed nami jeszcze 2 godziny audycji Dobrego Dnia. Do południa będziemy umilać Państwu czas, a jeśli chodzi o to, co przez najbliższą godzinę, to na przykład już za moment rozmowa Gosi Jakubowskiej z Dżinkiem. Rozmowa krążąca wokół trasy subklasyka Tour. Po 10.30 o korzeniach muzyki góralskiej opowie nam Anna Kowalczyk, a kwadrans przed 11.00 słów kilka o projekcie Polska Światło Czuła, który rusza w ten piątek. Mamy też płytę tygodnia. I to nie byle jaką, Salt i Ten, a oto jej mały fragment. Ależ to pięknie płynie. Ale w sumie nie ma się co dziwić. To w końcu Salt. Sorry is too late. Kompozycja z albumu zatytułowanego po prostu Ten, dziesiątka, albumu, za którym stoją przede wszystkim Inflo i Cleo Sol, którzy w dużej mierze tworzą grupę Salt. To oni odpowiadają za te uduchowione kompozycje. Dużo tutaj oddechu, ciepła i po prostu takiego czystego piękna. Naprawdę bardzo serdecznie polecam posłuchać tej płyty w całości. Na zegarze prawie 14 minut po godzinie 10, już za chwilę obiecany Dzimek, ale zanim to jeszcze In Excess i Mystify. All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Grupa In Excess na trójkowej antenie Mystify to za nami. Ponad kilkadziesiąt utworów w ciągu jednego koncertu, 70-osobowa orkiestra i dyrygent, który uwielbia wyzwania. Radzimir Dębski, znany jako Dzimek, już w najbliższą niedzielę powraca ze swoim projektem Subklasyka Tour. Podczas koncertu zabierze publiczność w eklektyczną podróż przez swoje największe muzyczne projekty i współpracę. Gosia Jakubowska przyglądała się ostatnim szlifom tego projektu. Jesteśmy w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i mamy dzisiaj niecodzienną okazję, żeby przyjrzeć się temu, jak pracuje z orkiestrą Dzimek. A zatem otwieramy te wielkie drewniane drzwi, naciskamy na, no muszę przyznać, że gargantuicznych rozmiarów srebrną klamkę i wchodzimy na próbę. Cały przelot. Idziemy. To jest jakiś miks hitów z lat 2000, nie tylko. Muszę przyznać, że miks też kulturowy. Cały koncert w zasadzie jest jednym wielkim miksem. Chodziło o to, żebyśmy mogli zagrać w zasadzie ostatnie paręnaście lat. Czy to jest w ogóle możliwe? No nie jest oczywiście. Myślę, że tak jakbym pozbierał muzykę, którą napisałem przez te paręnaście lat, no to by wyszło z 10 godzin czy 15 takiego koncertu. Ale gramy, powiedzmy, te rzeczy, które najbardziej my lubimy grać, albo te najbardziej, których domagają się ludzie, albo te, które nas intrygowały i musieliśmy je poprawić, albo ulepszyć, albo coś, więc tak naprawdę taki benefis. Powiedzmy o haśle wywoławczym do tego przedsięwzięcia, które zaczęło się w Łodzi jakiś czas temu. Subklasyka, czyli to jest ta misja, którą rozpocząłem, powiedzmy, że z dekadę temu. Otwarcie muzyki poważnej na słuchacza, który może słuchał czegoś innego i jednocześnie danie też orkiestrom czegoś innego do grania. Zuza Stradowska, która jest wiolonczelistką i tak naprawdę de facto koncertmistrzem albo inspektorem tej orkiestry, po prostu zbierała znajomych z uczelni, czyli z Akademii wtedy jeszcze muzycznej Fryderyka Chopina, dzisiaj Uniwersytet. I tak żeśmy się rozrośli, że w sumie już gramy chyba z 10 lat razem i de facto ta orkiestra powstaje na potrzeby tych projektów. Gramy już parę lat tak razem, ale fajna jest taka cyrkulacja, to po prostu jest grupa na chyba Facebooku. Podajemy daty, kto może, ten się zapisuje pierwszy i ci, co się pierwsi zapisali, no to już skakują i grają. Jak narodziła się w tobie ta potrzeba właśnie stworzenia tego projektu? To chyba wynikło w ogóle z jakiegoś tam kryzysu tożsamościowego, czyli że dorastając jako młody człowiek, szukamy sobie miejsca na świecie i jakoś chyba może nie pasowałem konkretnie do klasycznego tego świata, który gra muzykę poważną, klasyczną, tradycyjną. Potem jest jeszcze taki świat, który gra muzykę współczesną, oczywiście awangardową, poważną. Gdzieś jest świat jeszcze rozrywki, czyli gdzieś tam do tego nawet zaliczamy jazz. Po prostu musiałem sobie gdzieś odnaleźć coś pomiędzy. Wyszło to dość naturalnie i przypadkiem. Ćwicząc Bacha, słuchałem Wu-Tang Clanu. Kiedyś natknąłem się na koncert Unplugged Jay-Z, którym na żywych instrumentach zespół The Roots grał wszystkie jego bity, zrobione rzeczywiście na MPC-tkach, czyli elektronicznie. I myślę, że ten koncert bardzo dużo mi zamieszał w głowie, że wtedy mogli grać, nie wiem, w 5, 6, 7. Tutaj lądujemy w 70 i gramy to jeszcze szerzej, więc myślę, że w ogóle zawartość bitów jest kluczowa w tym wszystkim. Czyli wybieram bardziej podkłady niż znane refreny. Co decydowało o wyborze tych konkretnych utworów? To jest chyba najtrudniejsze zadanie i może właśnie jakaś misja, że we współczesnym świecie jest dużo wszystkiego. Jakim kluczem, jak to selekcjonować? Wydaje mi się, że w ogóle selekcja w takim nadmiarze właśnie świata jest ważna. Bardzo dziwne to jest, jak bardzo to się spodobało, jak bardzo to się też zachowało i cieszę się w sumie z tego, dlatego w tym koncercie na przykład to rozwijamy i gramy więcej tych części, które kiedyś były na bisy. Można by było powiedzieć, że cały ten koncert jest bisem. Zaczynam od Mobb Deepów, Give Up The Goods, jest Nas, Dead Presidents, jest w sumie znane, no Eminema, Stan, Song Cry, Jay-Z, piękny kawałek, DJ Jazzy Jeff, to był taki piękny sample, Hip Hop Hooray, potem jest Skillo. Akurat w tej części jest taka historia. W pierwszej zacząłem od trzech nowych kawałków, żeby zachęcić też nowego słuchacza, po czym natychmiast się cofam do Tupaka. Potem się pojawia Girls, Girls, Girls, Jay-Z na przykład. Potem się pojawia Wu-Tang Clan właśnie. Natomiast gramy też muzykę filmową, gramy też moje utwory takie poważniejsze, od których dzisiaj zaczęliśmy. Ten koncert zawsze marzyłem o tym, żeby nie był nudny dla nikogo, czyli gdzieś, jeżeli kogoś coś nie interesuje, to przechodzi i pojawia się coś nowego, dzięki czemu nie zostaje w miejscu. Moim zdaniem cały czas gdzieś szukam po prostu nowej energii, nowego koloru. Z Dżinkiem o mojego projekcie Subklasyka Tour rozmawiała Gosia Jakubowska, a pierwszy koncert już w najbliższą niedzielę w hali Stulecia we Wrocławiu. Kolejne w Gdańsku, Sopocie i Szczecinie już w maju. Jak słychać, będzie się działo. A teraz nam zagra i zaśpiewa zespół Bluszcz. Kolory i klimat. Śmieszą nas reklamy, kiedy się bawiły, przy tą kwestię, kiedy się dziwiły, głowy mamy piękne, dopóki są.